50 languages. 99. 99. 99. حالة الإضافة. جنيكي. جنيكي. قطة صديقتي. Η γάτα της φίλης μου. Η γάτα της φίλης μου. كلب صديقي. Ο σκύλος του φίλου μου. Ο σκύλος του φίλου μου. ألعاب أطفالي. Τα παιχνίδια των παιδιών μου. Τα παιχνίδια των παιδιών μου. هذا معطف زميلي. Αυτό είναι το παλτό του συναδέλφου μου. Αυτό είναι το παλτό του συναδέλφου μου. هذه سيارة زميلتي. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του συναδέλφου μου. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του συναδέλφου μου. هذا شغل زميلي. Αυτή είναι η δουλειά των συναδέλφων μου. Αυτή είναι η δουλειά των συναδέλφων μου. زر القميص قد انقطع. Ξυλώθηκε το κουμπί από το πουκάμισο. Ξυλώθηκε το κουμπί από το πουκάμισο. مفتاح الكراج مفقود. Χάθηκε το κλειδί του γκαράζ. Χάθηκε το κλειδί του γκαράζ. كمبيوتر المدير متعطل. Ο υπολογιστής του αφεντικού χάλασε. Ο υπολογιστής του αφεντικού χάλασε. من هم والدا البنت؟ Ποιοι είναι οι γονείς του κοριτσιού? Ποιοι είναι οι γονείς του κοριτσιού? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Πώς θα πάω στο σπίτι των γονιών της? Πώς θα πάω στο σπίτι των γονιών της? المنزل يقع في آخر الشارع. Το σπίτι είναι στο τέλος του δρόμου. Το σπίτι είναι στο τέλος του δρόμου. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Πώς λέγεται η πρωτεύουσα της Ελβετίας? Πώς λέγεται η πρωτεύουσα της Ελβετίας? ما هو عنوان الكتاب؟ Πώς λέγεται ο τίτλος του βιβλίου? Πώς λέγεται ο τίτλος του βιβλίου? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Πώς λέγονται τα παιδιά των γειτόνων? Πώς λέγονται τα παιδιά των γειτόνων? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Πότε είναι οι σχολικές διακοπές των παιδιών? Πότε είναι οι σχολικές διακοπές των παιδιών? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Πότε δέχεται ο γιατρός ραντεβού? Πότε δέχεται ο γιατρός ραντεβού? متى يفتح المتحف؟ Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του μουσείου? Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του μουσείου?